Iată la știri. Cum se anunță însă vremea în perioada următoare? Sunt așteptate în intervale scurte de timp sau prin acumulare cantități de apă de peste 25-30 de litri pe metru pătrat. Indiferent dacă plouă sau nu, sindicaliștii din sănătate se pregătesc de proteste, principala nemulțumire, intenția guvernului de a transfera contribuțiile sociale de la angajator la angajat. Domnul ministru Toader a spus că din punctul său de vedere, practic că se poate. Cei care am consultat noi au zis că nu se poate. Liviu Dragnea reacționează. Noi o să-i ajutăm pe cei din mediul privat să citească de la stânga la dreapta legea, nu de la dreapta la stânga. Obiectivul nostru este ca toți salariații să nu aibă salarii mai mici. Și fostul primar din Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan, a fost eliberat condiționat. Decizia este definitivă. Pentru că a depășit vârsta de 60 de ani și pentru că a muncit în penitenciar, are dreptul conform legii la o reducere de pedeapsă. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! În România, sub cod galben și portocaliu de furtună, autoritățile contabilizează pagubele produse de vijeliile de seara trecută. Au fost probleme în mai multe județe: Alba, Cluj, Gorj, Hunedoara, Ilfov, Mehedinți, Prahova, Suceava, Vaslui și Vâlcea. Copacii au fost mulși de vânt, iar gospodăriile au fost inundate. În București, furtuna anunțată nu a fost atât de puternică, totuși un bărbat din sectorul 5 a murit strivit de un copac luat de vânt. Care este situația în toată țara? Aflăm de la Ciprian Ioana. Furtunile de seara trecută au produs efecte în 17 localități din județele Alba, Cluj, Gorj, Hunedoara, Ilfov, Mehedinți, Prahova, Suceava, Vaslui și Vâlcea. S-a intervenit pentru îndepărtarea arborilor căzuți pe domeniul public sau evacuarea apei din curți. În Prahova, circulația pe DN1 la intrare în Sinaia a fost blocată parțial de copacii căzuți pe carosabil, iar o mașină în care se aflau două persoane nu a mai putut înainta din cauza inundațiilor. De asemenea, doi bărbați din județul Vaslui au murit loviți de fulgeri. În orașul Târgu Cărbunești din județul Gorj au fost doborâți de vânt un stâlp de telefonie și mai mulți arbori. Au fost avariate de asemenea 7 autoturisme. Circulația rutieră a fost afectată temporar din cauza unor copaci căzuți pe carosabil pe DN64 în județul Vâlcea. Aproximativ 4.000 de gospodării din județul Vrancea au rămas la miezul nopții fără energie electrică. În Maramureș a căzut grindină, iar câteva gospodării au fost inundate. În București, vijelia de seara trecută a doborât copaci pe carosabil în zonele Arcul de Triumf și Piața Presei, iar un altul a căzut pe cablurile de electricitate pe calea Giulești. Au fost avariate și câteva mașini. Un bărbat în vârstă de 42 de ani a rămas prins sub un copac care a căzut peste el pe șoseaua Viilor din sectorul 5. Medicii ajunși la fața locului au constatat decesul. Îl ascultăm pe purtătorul de cuvânt al ISU București Ilfov, Adrian Marin. În București, 8 copaci căzuți pe carosabil. În județul Ilfov, pentru extragerea apei din 4 subsoluri și pentru îndepărtarea unui copac căzut pe carosabil. Vijeliile anunțate în capitală au creat însă panică și haos înainte de a începe. Cursurile au fost suspendate la ora 17, iar multe companii private și-au trimis angajații acasă mai devreme. După ora 16 s-a circulat bară la bară și s-au format ambuteiaje în mai toate zonele capitalei. Pe aeroportul Otopeni, 3 curse aeriene care urmau să aterizeze aseară au fost redirecționate din cauza furtunii. La Constanța au ajuns 2 aeronave aparținând companiilor Blue Air și Qatar Airways, iar la Varna a ajuns o cursă Ryanair care venea de la Berlin. Ce ne așteaptă în continuare? Codul portocaliu de vijelii este în vigoare până la 10 în această dimineață în județele Prahova, Dâmbovița, Buzău, Vrancea și Bacău. Restul țării, mai puțin în județele Constanța și Tulcea, se află până diseară la 21 sub cod galben de ploi, căderi de grindină, vânt puternic și descărcări electrice. Oana Catrina de la ANM atrage atenția că se mai pot înregistra cantități importante de ploaie. Sunt așteptate a se înregistra în intervale scurte de timp sau prin acumulare cantități de apă de peste 25-30 de litri pe metru pătrat și în special în nord-vestul țării și în zona Carpaților Occidentali, pe aerii restrânse se vor acumula 50-60 de litri pe metru pătrat. Iar rafalele de vânt pot depăși 65 de km pe oră în timpul precipitațiilor. Temporar, vântul va prezenta intensificări, cu viteze ce la rafală vor depăși 55-60 de km pe oră, iar în timpul ploilor, rafalele vor depăși 65-70 de litri de km pe oră și vor fi consemnate vijelii. Hidrologii au avertizat că până la miezul nopții riscă să se reverse cursuri de apă din mai multe regiuni. Sunt sub cod galben de inundații județele Dâmbovița, Buzău, Prahova, dar și Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Cluj și Bistrița în Săud. În vestul țării, unde furia naturii a ucis 8 oameni și a rănit câțiva zeci duminica trecută, erau localități nealimentate cu energie electrică la câteva zile după furtună. Unii clienți ai Enel au reclamat furnizorul, invocând că au fost nevoiți să arunce mâncarea. În plus, în dispersare și în unele unități medicale se alterează vaccinurile. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a anunțat că va face verificări în zonele afectate și va da amenzi. Iulian Oghi. Locuitorii din zonele afectate de furtuna care a măturat județul Timiș consideră că este inacceptabil ca la 3 zile de la acest eveniment să fie atât de multe localități încă nealimentate cu energie electrică. În condițiile date în spitale, actul medical este periclitat, iar sănătatea timișenilor este în pericol, se arată într-un comunicat transmis de Prefectura Timiș și de Consiliul Județean Timiș. Potrivit standardelor în domeniu, operatorii de energie erau obligați să repună în funcție liniile de electricitate în 48 de ore în orașe și 72 de ore în zona rurală. După furtuna, cei care nu au respectat aceste termene vor fi amendați, a spus la Europa FM președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, Nicolae Havrileț. Pentru toate zonele afectate am trimis echipe de control. Conform legii, amenzile se pot da până la un nivel de 200.000 de lei pe fiecare caz în parte. Premierul Mihai Tudose ataca și el operatorii de energie în deplasarea sa recentă la Timișoara. Am speranțe că se va încheia pentru Dumnezeu și activitatea Enelului, care văd că mai nou, în loc să ocupe de ceea ce ar trebui să facă, a început o activitate de public relation foarte activă. Pe de altă parte, Enel Distribuție Banat anunțase marți seara că a reluat alimentarea cu electricitate a circa 81% dintre clienții afectați de furtună și Electrica a anunțat că în dimineața zilei de miercuri mai erau 18 localități afectate în zona de distribuție Electrica Muntenia Nord. Guvernul se reunește în ședință astăzi pentru a aproba prima tranșă de ajutoare din fondul de rezervă care să ajungă în județele din vestul țării calamitate de furtuna de duminica trecută. Ioana Dumitrescu. Premierul Mihai Tudose a anunțat la Timișoara că a amânat ședința de guvern pentru ziua de astăzi. Era nevoie de timp pentru a se putea obține toate avizele necesare acordării de sprijin din fondul de rezervă pentru calamitățile județului Timiș, cel mai afectat de furtuna de la sfârșitul săptămânii trecute. Dosarele cu solicitările de ajutor financiar pentru lucrări de reparații la școlile și spitalele din județul Timiș sunt estimate la 1,8 milioane de lei. Toate județele afectate de furtună vor beneficia de același tratament, a mai spus premierul. Ascultați știrile Europa FM. Sindicaliștii din sănătate sunt hotărâți să înceapă protestele de luna viitoare. Principala nemulțumire, intenția guvernului de a transfera contribuțiile sociale de la angajator la angajat. Federația Sanitas vrea garanții că salariile angajaților nu vor fi diminuate prin această schimbare. În plus, cadrele medicale cer sporuri pentru condițiile de muncă. La început de octombrie vor fi pichetate sediile Ministerelor Muncii, Sănătății și de Finanțe. Între timp, Ministrul Justiției le-a transmis sindicaliștilor că statul poate da o lege prin care patronii să fie obligați să nu scadă salariile odată cu trecerea tuturor contribuțiilor în sarcina angajatului. Sindicaliștii au primit acest mesaj de la Tudorel Toader. Însă președintele Confederației Cartel Alfa, Bogdan Hosu, prezent la discuțiile de ieri de la Palatul Victoria, afirmă că juriștii consultați de sindicate spun exact opusul. Domnul ministru Toader, că tocmai de aia l-a chemat la întâlnire și a venit, a spus că din punctul său de vedere și a deciziilor constituționale, întrucât nu se afectează dreptul de proprietate al angajatorilor, al capitalului, pentru că practic li se face o reducere și o obligație de transfer la nivelul salariaților, ei ne pierzând nimic din obligațiile lor de până acum, practic că se poate. Cei care am consultat noi au zis că nu se poate. Președintele Cartel Alfa mai spune că sindicatele își vor formula o poziție finală pe acest subiect după ce vor vedea documentul oficial care va fi redactat de guvern. Liderul social-democrat Liviu Dragnea e de părere că salariile din mediul privat nu vor scădea. Eu nu folosesc expresia că cei din mediul privat vor fi obligați să mărească brutul. Noi o să-i ajutăm pe cei din mediul privat să citească de la stânga la dreapta legea, nu de la dreapta la stânga. Obiectivul nostru este ca toți salariații să nu aibă salariile mai mici, ci dimpotrivă să aibă contribuții mai mari la bugetul de asigurări sociale. Eu nu cred, am vorbit cu foarte mulți oameni de afaceri și companii mari și companii medici și companii mici, niciun om serios nu se gândește să folosească această schimbare de modalitate de plată a contribuțiilor sociale pentru a diminua salariile angajaților. Nu o să păcălească pe nimeni. Fostul primar din Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan, a fost eliberat condiționat printr-o decizie definitivă a Tribunalului Prahova. A executat mai mult de o treime din pedeapsa de 3 ani și 6 luni de detenție, la care a fost condamnat în dosarele Microsoft și Mită pentru Partid, cel în care l-a și denunțat pe Vasile Blaga. Transmite Diana Frâncu. Gheorghe Ștefan Pinalti ar fi trebuit să iasă din închisoare în august 2019, dar pentru că a depășit vârsta de 60 de ani și pentru că a muncit în penitenciar, are dreptul conform legii la o reducere de pedeapsă. Astfel, conform noului cod de procedură penală, fostul primar din Piatra Neamț a putut să se elibereze condiționat după ce a executat o treime din pedeapsa totală. Când judecătorul i-a dat ultimul cuvânt în timpul ședinței de judecată, Pinalti, vizibil slăbit, a izbucnit în lacrimi și a spus că are tot dreptul să iasă din închisoare, unde a stat cu 140 de zile mai mult decât ar fi trebuit și în plus, starea lui de sănătate este mai mult decât precară. În schimb, procurorul de ședință al DNA Ploiești a explicat instanței că fostul primar al municipiului Piatra Neamț reprezintă un pericol public, având în vedere că mai este urmărit penal și în alte dosare aflate în diferite faze de cercetare. În Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. O victimă a justiției, așa se consideră Gheorghe Avram, bărbatul care a ucis o adolescentă în 1992, o crimă pentru care însă Marcel Țundrea a fost închis pe nedrept timp de 12 ani. Tribunalul Gorj l-a eliberat condiționat în urmă cu două zile pe Gheorghe Avram. Într-un interviu acordat corespondentului Europa FM în Gorj, Gabriela Mladin, Gheorghe Avram a vorbit despre condamnarea sa, despre care spune că nu este exclus să fie, ca și în cazul lui Țundrea, o eroare judiciară. Sistemul din România a făcut în așa fel încât să mă scoată vinovat 100%. Domnul Avram, susțineți că și în cazul dumneavoastră este vorba de o eroare judiciară? Eu așa susțin. Din moment ce nu am făcut fapta. Ce aveți de gând să faceți? Nu voi face nimic, doamnă, fiindcă nu am nimic de câștigat. Viața dumneavoastră, cum este, domnul Avram? Acum să vedem ce rezolvă viitor. Voi părăsi țara, dacă pot, voi uita că sunt român. Marcel Țundrea a fost găsit nevinovat în 2004 pe baza unui test ADN. 3 ani mai târziu murea din cauza bolilor cu care a ieșit din detenție. Cazul său a fost considerat cea mai mare eroare judiciară din România. Nici nu a ieșit bine din închisoare că Gregorian Bivolaru e căutat din nou. Autoritățile finlandeze au emis mandat de arestare pe numele fondatorului MISA pentru act sexual cu un minor și trafic de ființe umane. Mandatul a fost primit ieri de autoritățile române. Numai că Bivolaru a părăsit țara în mod legal pe 14 septembrie, la o zi după eliberare. Cu detalii, Adriana Sârbu. Condamnat la 6 ani de închisoare pentru act sexual cu un minor, liderul MISA a fost eliberat condiționat și a părăsit penitenciarul Bistrița pe 13 septembrie. La ieșire, înainte de a se urca într-o mașină cu număr de Dolj, condusă de o femeie, el a declarat că vrea să scrie cărți. Gregorian Bivolaru a executat un an și două luni din pedeapsa primită în 2013. După fuga din țară și ani în care a fost protejat de azilul politic acordat de Suedia, liderul MISA a fost prins în Franța, în februarie anul trecut, fiind extradat în iulie. Guru mai este vizat de o anchetă și în Italia, printre acuzații fiind recrutarea tinerilor pentru practicarea de orgii sexuale și pornografie. Dar activitatea infracțională a lui Gregorian Bivolaru e mult mai veche. În 1977, el a fost condamnat la un an de închisoare pentru multiplicare și răspândire de materiale pornografice, ocultism și magie neagră, iar în 1984 a fost condamnat la un an și jumătate de închisoare pentru că a evadat din sediul securității. Știrile Europa FM la final. Vreme răcuroasă astăzi în cea mai mare parte a țării. Va ploua local în regiunile vestice, nordice și centrale, precum și în zonele montane și submontane și izolată în restul teritoriului. La munte, la peste 1800 de metri trecător, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. Maximele vor fi cuprinse între 12-13 grade în Banat și Crișana și 27 de grade în Dobrogea. O zi mult mai rece în capitală, bate vântul, ploi trecătoare vor mai fi în primele ore ale zilei, iar temperatura maximă nu va trece de 24 de grade Celsius. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Tudor Ciurescu! Bună dimineața! Singurul meci disputat ieri în etapa a 10-a a Ligii 1 a fost unul spectaculos. FC Botoșan-CSM Poli Iași s-a încheiat 3-3 după ce ambii antrenori au fost trimiși în tribune. Gazdele au condus 2-0 încă din minutul 9 după golurile marcate de Daniel Popa și Roman, dar oaspeții au egalat până la pauză prin Joe Santos și Mendez. Situația s-a repetat în repriza secundă. Sergiu Buș a transformat un penalti în minutul 57 și a dus-o din nou pe FC Botoșan în avantaj, apoi Iașiul a egalat prin Andrei Cristea în minutul 81. tot din lovitură de la 11 metri. La fiecare penalti, antrenorul echipei adverse a fost trimis în tribune pentru proteste. Celălalt meci programat ieri în etapa a 10-a, Dinamo Concordia Chiajna, a fost amânat din cauza furtunii de la București. Runda intermediară se încheie astăzi cu meciurile FC Viitorul Juventus, Gazmetan Mediaș Astra și CFR Cluj FCSB. Dorin Rotariu a reușit o dublă la primul lui meci ca titular la Muscron. Mircea Rednic a început cu el în partida cu Tubiz din 16-mile Cupei Belgiei, iar atacantul de 22 de ani i-a răsplătit încrederea, a marcat odată în fiecare repriză, iar Muscron s-a impus cu 3-1. Răzvan Marin a punctat la rândul lui aseară, a înscris spectaculos cu un șut de la mare distanță, iar echipa lui Standard Liege a ajuns în optim după o victorie 4-0 cu Haist. În La Liga, Florin Andone a pasat decisiv la golul victoriei lui Deportivo La Coruña 1-0 acasă cu Alaves. Costel Pantilimon a fost integralist la gazde, în timp ce Andone a jucat până în minutul 89. Echipa de Fed Cup a României va înfrunta din nou Canada. De data aceasta, întâlnirea se va disputa în România la 10 și 11 februarie 2018, iar învingătoarea va merge la barajul pentru promovarea în grupa mondială a competiției. Cele mai cunoscute reprezentante ale Canadei sunt Eugenie Bouchard și Françoise Banda, dar și jucătoarea de origine română Bianca Andreescu. Amintim, acum 2 ani, România, fără Simona Halep, a învins Canada la Montreal, scor 3-2. Doamne, câte știri din sport, dar eu aș reține știrea că s-a amânat un meci ieri din cauza furtunei. A turnat, a fulgerat și s-a amânat. Și s-a amânat, da. Dinamo? Cu cine avea Dinamo? Cu Concordia. Cu Concordia Chiajna. Și unde jucau? În București? În Ștefan cel Mare jucau. Da, a fost o panică generală în București, o să vorbim despre asta. Da, dar nu înțeleg de ce s-a amânat. Adică jucătorii oricum n-ar fi găsit mingea pe teren, adică se întâlnesc foarte greu cu ea. Faptul că ar fi luat-o vântul, da, oricum, cred că era o problemă. Da, oricum era un ceață, adică, nu? Ce să mai... Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM.